अर्जियां सारी मैं चेहरे पे लिख के लाया हूं, तुमसे क्या समझ लो। जो भी तेरे दर आया झुकने जो सर आया, मस्तियाँ पिए सबको झूमता नजर आया। जो भी तेरे दर आया झुकने जो सर आया, मस्तियाँ पिए सबको झूमता नजर आया। प्यासे लेके आया था दरिया वो भर लाया, नूर की बारिश में भीगता सतर को झूमता नजर आया। जो भी तेरे दर आया झुकने जो सर आया, मस्तियाँ पिए सबको झूमता नजर आया। ओ एक खुशबू आती थी, ओ एक खुशबू आती थी, भटकता जाता था रेशमी सी माया थी, और मैं तकता जाता था। जब तेरी गली आया सच तभी नजर आया, जब तेरी गली आया सच तभी नजर आया। मुझ में ही वो खुशबू जिससे तूने मेरे मोला। बिखरना मुझको जरूर आता है, पर न इबादत वाला शऊर आता है। सजदे में रहने दो अब कहीं ना जाऊंगा, सजदे में रहने दो अब कहीं ना जाऊंगा, अब जो तुमने ठुकराया तो सबर न पाऊंगा। कितने ख्वाब देखे थे, कितनी कोशिशें की थी। जब तू रूबरू आया, जब तू रूबरू आया, नजर ना मिला पाया, सर झुका के एक पल में, घर आया मोरा पिया, घर आया मोरा पिया, घर आया मोरा पिया, घर आया मोरा पिया, घर आया मोरा पिया, घर आया मोरा पिया, घर आया।